Vijf dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Marcia Luiten. In Oeganda ging ik wel eens raften op de Nijl. En dan waarschuwde de organisatie van tevoren: let op, dit is een non-controlled environment, niet Disney World. Daar dacht ik aan, bij de paniek over de leeuw in Berlijn. Een wild dier, een roofdier, in een volledig gecontroleerde omgeving. Nu is er een leeuwenlockdown in Berlijn en ik hoop dat drones laten zien hoe deze botsing van systemen verloopt. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waarin we praten over de beoogde lijsttrekker van GroenLinks-PvdA met de voorzitters van de jongere organisaties van die partijen. En mede jongens te gast, schrijver en tekenaar en tweemaal genomineerd voor de Oscar van de graphic novel die morgen wordt uitgereikt. En in onze serie over het WK vrouwenvoetbal vandaag de vrouwen van Nigeria. Dat zometeen, eerst het nieuws. Donderdag 20 juli. Ik heb mij vanochtend gemeld bij Partij van de Arbeid en GroenLinks. Frans Timmermans wil graag lijsttrekker worden van Verenigd Links. En hij wil nog een stapje hoger ook. Ik wil graag premier worden, ja. In de politiek kunnen dingen snel gaan, want in april kreeg hij al de vraag of hij terug wilde naar Den Haag. Toen zei hij dit. Wel, nee joh, ben ik helemaal niet mee bezig. Nee, maar komt u terug in Den Haag? Nee. Bij RTL Nieuws vroegen ze zich af of hij niet te veel bij de oude politiek hoort. Het is wat, hè, 62 jaar. Nou, ik beloof één ding. Ik zal in de campagne geen misbruik maken van het feit dat sommige van mijn concurrenten heel jong zijn en zeer onervaren. De NOS stelde hem ongeveer dezelfde vraag. Zelfde vraag, zelfde grap. Ik beloof u hier plechtig dat ik van leeftijd geen campagneonderwerp zal maken. Dus ik zal mijn jonge concurrenten niet voortdurend confronteren met hun jeugdigheid en hun gebrek aan ervaring. Timmermans laat nog even zien dat hij nog best jong van geest is. Zoals mijn kinderen zeggen, we zijn niet meer, wat is ook alweer het woord? Swag zijn we kwijt. En ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. Eén woord zullen we in zijn campagne vermoedelijk vaak terug horen. Samen een lijst, samen een programma. Dat we samen schouder aan schouder werken. Naast elkaar staan, als we het maar samen doen. Vlak voor de start van het WK vrouwenvoetbal in Nieuw-Zeeland was er een schietpartij. Deze vrouw was getuige. We heard gunshots and then about 2 minutes later a police officer came out and he had blood down his shirt. Er vielen 3 doden, onder wie de dader. Het WK startte daarom met een minuut stilte. Frank Wielaert deed verslag. Toch een rare gewaarwording als iedereen zo hyped is voor deze wedstrijd en dan ineens is daar die minuut stilte. Maar zo was het vanochtend ook toen rond 7:30 ineens de sirenes rondom ons hotel loeiden, want wij zaten er ook vlakbij. Het was even schrikken. Intussen bereiden de Oranje vrouwen zich voor op hun eerste wedstrijd. Tot nog toe hebben ze weinig geluk met de trainingsvelden. Ze kiezen steeds het verkeerde en dat begon al in Nederland toen er glasscherven oplagen. Gevaarlijk voor onszelf. Geprobeerd met beide teams en de staf van beide teams om die rommel eraf te halen. Maar er blijft te veel liggen. Hier moet je niet gaan voetballen. En ja, 1-1 is 2. Niet verantwoord. Dat was bondscoach Andries Jonker. Later probeerden ze het in Sydney. Het is niet top. En overal op de wereld heb je andere kwaliteitvelden. Nou, deze velden hebben wij niet. Dit soort gras is een ander soort gras. Eenmaal in Nieuw-Zeeland zitten ze weer met een verkeerd veld. Het veld achter me is een cricketveld. Heb ik me over laten informeren. In het midden ligt een heel harde plaat. En die is gevaarlijk voor de speelsters. Tot slot Oppenheimer. Over de vader van de atoombom ging vandaag een film in première. De echte Oppenheimer was na de eerste test zo geschrokken dat hij een hindoeïstische spreuk citeerde. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Op 6 augustus 1945 kondigde de Amerikaanse president Truman het volgende aan. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Oppenheimer vertelde jaren later dat hij dit bombardement veel te ver vond gaan. Hiroshima was far more costly in life and suffering and inhumane than it needed to have been for ending the war. This is easy to say after the fact. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, die is voor u bondig samengevat door Clemens Peters. Trouw bekijkt de positie van de elektrische autobouwer Tesla. Die is tot verbazing van velen de top 15 van grootste autofabrikanten binnengedrongen. En op de lijst van puur elektrische autofabrikanten staat Tesla zelfs tweede. En dat komt door de gigantische thuismarkt van de Chinese nummer 1. En bovendien maakt het bedrijf van Elon Musk winst. Maar, waarschuwt Trouw, in Autoland kan geen enkel merk zich veilig wanen. Zo mengen zich hoe langer hoe meer Chinese merken in de strijd en komen traditionele autofabrikanten in rap tempo met allerlei nieuwe, volledig elektrische modellen. Tesla lijkt wat dat betreft te maken te hebben met de wet van de remmende voorsprong. Spotify kennen we inmiddels bijna allemaal. En een van de succesvolste speellijsten is Peaceful Piano. Prettig in het gehoor liggende neoclassieke pianomuziek. De Volkskrant vroeg zich af wie deze rustgevende nummers maken. En vroeg zich verder af, zijn er al composities te horen waar geen mens aan te pas is gekomen? De krant onderscheidt 4 categorieën. De sterpianisten, die onder eigen naam werk via Spotify presenteren. Dan zijn er de playlistpianisten, die al dan niet onder hun eigen naam speciaal muziek voor de lijst maken, met het idee om er zoveel mogelijk mee te verdienen. Een derde categorie zijn de spookpianisten. Ze bestaan, maar bijna niemand kent hun echte naam en dat willen ze ook zo houden. En dan vraagt de krant zich af, zijn er ook al neppianisten? Oftewel, staat er al muziek op Spotify die niet door mensenhanden is gemaakt? Nou, lees het morgen in de krant. NRC interviewt Lola Lafon. De Franse schrijfster sliep een nacht in het Anne Frankhuis in Amsterdam. Voor een boek waarin ze ook haar Joodse familiegeschiedenis verwerkte. Ze zegt, ik begrijp dat sommigen dat obscene vinden. Ze had dan ook grote moeite om de kamer van Anne Frank binnen te gaan. Ze zegt, ik wist dat het de clue was. Iedereen komt voor die kamer. Maar tijdens die nacht vroeg ik me af wat ik daar eigenlijk deed. Wat ik er zocht. Mag je überhaupt de kamer van een meisje binnengaan? De natuur in de Amsterdamse waterleidingduinen krabbelt langzaam maar zeker weer op. Het gebied is jarenlang kaalgevreten door vele duizenden damherten die er wonen. Maar er is hoop. Er zijn nu zoveel herten afgeschoten dat er van de bijna 10.000 nog zo'n 3.000 over zijn. En dat is te merken, schrijft het Parool. In het park zijn gebieden afgezet waar de herten niet kunnen komen. En daar groeien nu weer plantjes zoals het duinviooltje en de wilde liguster. En die zijn weer belangrijk voor de parelmoervlinder, die zowat niet meer voorkwam in Nederland. Aan de andere kant van het hek kijken de damherten verlangend naar hun all-you-can-eat buffet dat voorlopig gesloten blijft. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Wake up everyone, how can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait. Jason Mraz was dat met Make It Mine. Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Carola Schouten, Hugo de Jonge, allemaal vertrekken ze uit Den Haag. Maar er kiest er nu dus ook iemand voor een terugkeer. Frans Timmermans wil de lijsttrekker worden van GroenLinks en de PvdA samen. Hier in de studio zitten Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten, en Rick Timmermans, voorzitter van DWARS, de jonge organisatie van de PvdA en GroenLinks. Welkom. Rick, even om te beginnen, geen familie van? Nee, geen familie van. Misschien een verre achteroom of zo die mij onbekend is, maar voor zover ik weet niet. Nee, hebben we dat in ieder geval afgetikt. Bob den Oude, ga je ervan uit dat Timmermans het nu dus ook wordt? Nou ja, we weten het nog niet zeker natuurlijk, hè? Maar inderdaad, op het moment dat ook alle andere kandidaten die eventueel mogelijk dat zouden gaan doen, nu gaan zeggen van ja, wij steunen Frans, dan weet je eigenlijk al wel als partij, als samenwerkingsverband zeker dat het Frans Timmermans gaat worden. Ja, kleine kans dat iemand anders zich dan nog gaat opwerpen. Hè? Ja. Erik, weet je misschien hoe dit achter de schermen is gegaan? Op wat voor manier? Nou, is afgesproken dat Frans Timmermans zich nu als enige zou kandideren? Of... Daar durf ik eigenlijk geen uitspraak over te doen. Ik denk dat Jesse had gezegd dat hij ook zich in de strijd wilde mengen, dat ook verzoek wel gehonoreerd zou worden. Maar ik heb ook wel heel veel respect voor de keuze die hij deze week heeft gemaakt, moet ik zeggen. Ja, want jij bent van DWARS, ja. De jonge partij van GroenLinks. Dat maakt niet uit dat Timmermans van de PvdA is? Je hebt het natuurlijk afgelopen week ook gezien. De leden van GroenLinks hebben zeer overtuigend voor deze samenwerking gestemd. En dat brengt met zich mee automatisch dat de mogelijkheid bestaat dat er ook een PvdA'er lijsttrekker wordt. En ik denk dat als er dan een PvdA'er moet zijn die de kar moet gaan trekken, dat Timmermans wel een van de personen is die het beste ligt bij zowel GroenLinks als bij DWARS. Het is iemand die natuurlijk een ontzettende groene achtergrond heeft in Europa, zich echt hard heeft gemaakt. Voor die Green Deal. Absoluut. En ook recent nog voor de Natuurherstelwet. Ook daar zijn ze bij DWARS redelijk enthousiast over. Als het dan een PvdA is, dan het liefst Frans Timmermans. Ja, Bob, jij bent van de Jonge Socialisten. Dan moet natuurlijk op de tweede plaats, gaan we maar even uit een GroenLinkser staan. Wie moet daar dan staan, denk je? Over die vraag heb ik nog helemaal niet nagedacht, inderdaad. Dat is wel een goeie. Nou, denk er nog even over na. Komen we daar op terug? Geef niet. We weten één ding zeker, hè? Na 22 november ziet Den Haag er echt heel anders uit. Ja. Na 12, 13 jaar eindelijk geen premier Rutte meer. Is het een realistische gedachte, premier Timmermans? Ja, nou, het is in ieder geval in Nederland wel het gebruik dat de grootste partij, of de grootste samenwerkingsverband, dit voor het eerste keer als eerste premierskandidaat mag leveren. Ja, dus de kans is nog niet lang zo groot geweest, nee. Nee. Ik denk inderdaad dat de kans heel groot is. Zelfs dat links de grootste wordt. We hebben het ook al in een paar peilingen gezien vandaag. Zeker ook nu Timmermans zich heeft gekandideerd. We staan echt bovenaan, of in de top 3. Ja, ik zie mooie dingen in de toekomst van de campagne. Ja. Ja. Dat wordt misschien een nek-en-nek race met Caroline van der Plas. Is dat voor jou als GroenLinks DWARS een optie, een coalitie met BBB? Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zie bijvoorbeeld in de provincie nu dat daar op een aantal plekken inderdaad wordt gepraat over samenwerking, of volgens mij zelfs er wordt samengewerkt tussen GroenLinks en de BBB. Ik denk wel dat er dan flinke bruggen geslecht moeten worden. In Brabant is bijvoorbeeld op het laatste moment ook het coalitieakkoord geklapt, omdat toch de partijen het over natuur en stikstof niet uit konden komen. Ik denk wel dat het echt belangrijk is dat als er samengewerkt wordt, dat er wel echt stappen worden gezet op het stikstofdossier. Ook omdat dat zeker ook voor jongeren natuurlijk een belangrijk iets is, ook omdat het woningbouw tegenhoudt. Los daarvan zorgt het natuurlijk ook voor ontzettend veel problemen in de natuur. En dat zijn gewoon problemen waar we niet meer, die we niet nog een keer kunnen uitstellen. Ik denk dat dat juist hetgene is wat Rutte altijd heeft gedaan, is uitstellen. En daar is Nederland nu echt wel klaar mee, denk ik. En ook heel veel jongeren. Ja. Bob, nog even naar die namen kijken in Den Haag. Rob Jetten is nu de belangrijkste kandidaat voor D66. Ja. Dylan Jesselgus bij de VVD. Dirk Boswijk wordt genoemd bij het CDA, weten we nog niet zeker. Dat zijn allemaal jonge politici, hè? Dertigers, veertigers. Hoe past Timmermans in dat rijtje? Nou, ik vind Frans Timmermans dus dus eigenlijk de enige politicus die niet 10 jaar lang met Rutte heeft moeten samenwerken. Ik denk dat die Zielgust, misschien niet jonger, maar die zit direct in dat Rutte-kamp, in die Rutte-situatie waar we eigenlijk zo uit. Timmermans heeft toch met Rutte in een kabinet gezeten? Ja, en dat is 10 jaar geleden. En nu heeft hij juist in Brussel hele belangrijke zaken gedaan. En dat zie je wel. Ik zou wel willen zeggen dat Timmermans daar een grotere afstand tot heeft tot de andere politici. Ja. Maar jij herinnert je misschien niet eens meer dat Timmermans in Nederland in het kabinet zat? Nou ja, dat zegt toch ook al heel... niet dat dat zo is, overigens, want ik was 18 toen. Maar dus ik volgde het politiek toen ook al. Ik weet wie Frans Timmermans was als minister van Buitenlandse Zaken. Maar dat zegt toch ook al heel erg veel dat al de afstand is tussen hem en wat er nu in Den Haag gebeurt. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel... Het is wel een degen verandering. Ik bedoel, mensen veranderen. Die ervaring die hij in Brussel heeft opgedaan, die neemt hij ook allemaal mee terug met de Green Deal. En, ja, mijn vraag ging natuurlijk ook over die leeftijd. Hè. De quote van de dag was die grap van Timmermans, die verwijzing naar Reagan. Hè, die gevraagd werd, bent u niet te oud voor deze positie? Waarbij die zei, nou, ik zal echt geen misbruik maken van het feit dat ik zoveel meer ervaring heb. Hoe kijk jij daarnaar, Rick? Want deze vraag, die vergelijking met Jette, Jezilgus, Boswijk, zijn allemaal een heel stuk jonger. Ja, dat klopt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat... de afgelopen jaren zijn er door rechtspolitici... sommige jong, sommige oud... ontzettend veel kansen vergooid voor jongeren. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. Maar ook op de woningmarkt, wat ik net al noemde. En dat heeft niks met leeftijd te maken, zeg je? Nee, inderdaad. En juist ook het feit dat... ik denk echt dat links de oplossingen heeft voor die jongeren. Om die problemen op te lossen. Om inderdaad perspectief te bieden. Om eindelijk inderdaad ervoor te zorgen dat ook mijn generatie weer mee kan. Wat? En ik denk echt dat een linkse premier dat kan bieden. En ik denk dat Timmermans zo'n linkse premier kan zijn. Ja, en om maar een voorbeeld uit Amerika nog te noemen. Hè. Bernie Sanders is natuurlijk iemand die heeft als ouderen natuurlijk gewoon een gigantisch drive ook gehad. Om die de jongeren gewoon heel erg aansprak. En dan zie je eigenlijk, het gaat inderdaad niet om de leeftijd. Het gaat erom van wie kan je aanspreken, wat zijn je ideeën. En wat natuurlijk wel heel erg belangrijk gaat zijn, is dat we met Frans Timmermans straks een goede, jonge, diverse lijst neer gaan zetten met GroenLinks en PvdA. Het lijkt me Timmermans, als je dat zo leest en hoort, een beetje te zijn, you love him or you hate him. Hoe wordt over hem gesproken bij de jonge socialisten? Positief. Ook wel, zij zien eigenlijk in hem ook wel de verbinder die eigenlijk dat de PvdA en GroenLinks samenwerkingen tot een goed einde gaat brengen. Of een verbinder tussen die twee partijen? Ja, zeker. Nou ja, we moeten bedenken, Frans Timmermans is natuurlijk echt iemand met een heel erg sociaal-democratisch verleden. Die vervolgens in 5 jaar echt helemaal is geëvolueerd naar iemand die met heel veel, die heeft laten zien van ik kan die duurzame ideeën prima aan de man brengen. Ja. Dus ja, dat verhaal, dat is eigenlijk ook wat je als sociaaldemocratie wil vertellen. Hè? Van we gaan die duurzaamheid problemen ook gewoon, daar zijn wij ook voor. Ja. Ja. En Rick, bij Dwars, was natuurlijk GroenLinks achtergrond. Hoe spraken ze daar over Frans Timmermans? Ze spraken daar toch wel met wat kritiek over, de afgelopen jaren. En waar was dan kritiek op? Toch een beetje het wantrouwen dat over het algemeen is. En denk ik ook een beetje over de linkse samenwerkingen. Tot voorheen was dit natuurlijk ook een thema binnen zowel Dwars als GroenLinks. Waar veel mensen kritisch over waren. Maar waar zijn ze dan kritisch over? Ik vooral kritisch over dat in het verleden de PvdA misschien wat minder groen was. Maar juist ook nu, wij merken ook dat de PvdA richting toch wel en eigenlijk het hele politieke speelveld naar GroenLinks is toegewogen op het groene stukje. Is de kritiek ook afgenomen. En zeker ook nu mensen inderdaad zien, eerst het aftreden van Rutte, reacties uitgespeeld. En nu is het tijd voor een echt links verenigd geluid. En dat zorgt er echt voor dat het ook brengt mensen dichter bij elkaar. En het Wij willen die oplossingen nu echt gaan brengen. Ja. En in het torentje brengen. Ja, Bob, de PvdA heeft natuurlijk bij eerdere verkiezingen keer op keer flinke klappen gekregen van de kiezer. Behalve de Europese verkiezingen. Hè? Ja, onder leiding van Timmermans wilde je gaan zeggen. Dat je daar naartoe ging, ja. Precies. Maar de Tweede Kamerverkiezingen zijn de afgelopen keren natuurlijk keer op keer vrij slecht verlopen. Mm-hmm. Waarom zou met deze linkse samenwerking onder leiding van Timmermans links en ook PvdA weer aantrekkelijk worden voor die afgehaakte kiezer? Ja, dat... interessante vraag. Wat ik zelf gewoon heel erg mooi vind, is dat er waar het eigenlijk misging met die laatste Tweede Kamerverkiezing, was toch ook, we hebben het plan niet en we hebben het geloof ook niet. En je ziet nu eigenlijk met die referenda die zijn geweest bij de beide partijen, dat er met zo'n ongelofelijke meerderheid, wat, ja, ik mag niet zeggen Noord-Koreaans gewoon, nee. Hè? 90% beide partijen, 65% opkomst. Dat is, nou, mensen die iets hebben over ledendemocratie bij politieke partijen, die fantastisch. Dan komt dat geloof er weer in. En je merkt dat geloof, iedereen heeft er nu echt zin in. Ja. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat die winst er gaat komen. Ja. Je zei, het verhaal ontbrak eigenlijk. Ja. Rick, heeft iedereen het gevoel dat dat verhaal er nu wel komt? Ja, daar ga ik vanuit. Ik merk inderdaad dat, ja, hetzelfde wat Bob zegt, eigenlijk heel veel enthousiasme bij beide partijen. En ja, de komende tijd gaat natuurlijk het verkiezingsprogramma geschreven worden. Ik merk heel veel mensen die daar echt met heel veel enthousiasme aan willen meewerken. Waaronder trouwens ook de jongere partijen. Ja. Wij gaan het volgen. Dank voor deze bijdrage van jullie, Bob ten Oude en Rick Timmermans. Top. Dankjewel. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Thomas Dutronc was dat, maar je suis pas d'ici. In België wordt deze week gevierd dat Filip 10 jaar koning is. Onder meer in Brussel begonnen vanavond de festiviteiten. Is er bij dit jubileum echt reden tot feest? Hoe staat het Belgisch Koningshuis ervoor dat zo vaak geplaagd is door schandalen? Met geregeld Filips vader Albert in de hoofdrol of anders wel zijn broer Laurent. In Brussel is koningshuisdeskundige Wim de Hanschutter. Goedenavond, Wim. Goedenavond. Wim, hebben de Belgen zin om 10 jaar koning Filip te vieren? Ik denk dat koning Filip in 10 jaar positief geëvolueerd is. Dus er is ook wel een reden om te feesten, ook voor koning Filip. En hier in Brussel, de sfeer is er al goed in. Ik kom net terug van Bal National, het nationale bal om het zo te zeggen. Een volksfeest in een van de volkswijken in Brussel. Heel veel volk op de been. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn een 45-tal minuten een kijkje komen nemen. En die werden luid toegejuicht. Dus de sfeer zit er al sinds al in Brussel. Mooi. Je zegt hij is positief geëvolueerd. In welk opzicht? Wel, je moet weten hoe koning Filip aan zijn koningschap is begonnen. Als je het vergelijkt met Nederland. Ik denk koning Willem-Alexander in 2013, die werd luid toegejuicht. Het verschil met nu, na alle schandalen, bij Willem-Alexander is natuurlijk wel groot. Maar bij Filip waren er heel veel twijfels. Kan hij het wel? Is hij klaar voor het koningschap? Want als kroonprins heeft hij heel veel blunders begaan, veel foute uitspraken gedaan. Zelfs politieke bemoeienis, daar heeft hij zich aan gezondigd. Dus er waren heel veel twijfels over. En als je ziet, hij heeft een voorzichtige start genomen, heel traag. traag, maar heeft geen fouten gemaakt. Dus al langzaam is dat beeld over hem geëvolueerd. En ondertussen heeft hij ook nog een aantal symbolische daden gesteld. Met een diepe spijtbetuiging aan de oud-kolonie Congo. Hij heeft zijn halfzus Delphine verwelkomd in de koninklijke familie. De buitenechtelijke dochter van koning Albert. Dus op verschillende momenten heeft hij ook wel, stond hij er ook. Na de aanslagen in Brussel bijvoorbeeld. De overstromingen in Wallonië. Bij de coronacrisis heeft hij echt wel het verschil gemaakt. Hij is niet naar Griekenland gevlogen om daar een vakantie te vieren. Nee, hij is dicht bij zijn volk gebleven. Touché. Dus ik moest het wel even aanhalen. Mm-hmm. Maar ik wil maar gewoon maar zeggen, hij heeft het verschil gemaakt. En mensen zien dat ook hier in België. En daardoor is ook het beeld over hem toch veranderd in positieve zin. Dus je zegt, op zeg maar grote dossiers, Congo, zijn halfzus, ik zat denken inderdaad, hoe moet ik het noemen, de halfzus, aanslag in Brussel, op de grote momenten stond hij daar. En in welk opzicht? Gewoon omdat hij de moed had om spijt over Congo te betuigen? Of had hij ook zeg maar een verzoenende, was hij ook verzoenend? Of, Als je naar Congo kijkt, dat is de enige oud-kolonie van België en is de eerste koning van België in onze geschiedenis dus, die zover is gegaan om te zeggen van oké, we hebben fouten gemaakt in het verleden, er zijn wandaden gebeurd en we moeten daar onze diepe spijt voor betuigen. Hij heeft geen excuses aangeboden, maar alleszins heeft een zwarte bladzijde uit de Belgische geschiedenis en ook die van het Belgisch Koningshuis omgedraaid. Hetzelfde is gebeurd met prinses Delphine. Die is jarenlang verstoten door haar eigen biologische vader. Die weigerde haar te erkennen, keek niet naar haar om. En hij heeft dat ook aangepakt, zodra de rechter heeft gezegd van Delphine is de biologische dochter van koning Albert. Binnen de week heeft hij haar uitgenodigd bij hem thuis in het kasteel van Laeken voor een gesprek onder vier ogen. En op die manier heeft hij ook aan de Belgen duidelijk gemaakt en ook aan zijn vader eigenlijk, kijk, Delphine hoort bij de koninklijke familie. En het is op die momenten dat hij er echt wel heeft gestaan als koning. Oké, nu we toch eenmaal in de juice zitten, betekent dat dan dat hij gebroken is met zijn vader op dit dossier? Het is een heel lastig dossier. De band tussen koning Filip en zijn vader was sowieso al heel lastig. Om een lang verhaal heel kort te maken, hij heeft een heel slechte jeugd gehad. Zijn ouders die hadden huwelijksproblemen, keken niet naar de kinderen om. Vandaar ook Delphine, de halfzus die in het spel is gekomen. Dus de jeugd was al lastig. En de moment dat koning Filip aan zijn koningschap begon, heeft koning Albert ook verschillende keren het hem lastig gemaakt. Hij heeft zonder toestemming een interview gegeven, een groot tv-interview. Hij heeft bij de regering gaan bedelen om meer geld, want hij krijgt een pensioen van iets van 900.000 euro. Hij zegt van 900.000 euro per jaar trouwens. Hij zegt, dat is veel te weinig voor mij, koning Albert. En daarom is hij naar de regering gestapt. Heeft koning Filip echt kwaad gemaakt. Maar wat je nu wel ziet, de voorbije weken, kan het zijn dat er wel enige dooi in de relatie zit. Koning Albert, 89 jaar, is in het ziekenhuis beland voor 9 dagen met uitdrogingsverschijnselen, met een bloedinfectie. Maar koning Filip heeft alle werk laten vallen. Die dag toen hij hoorde dat zijn vader in het ziekenhuis was opgenomen met spoed, direct naar het ziekenhuis gegaan. En morgen komt ook koning Albert voor het eerst sinds de troonswisseling, voor het eerst in 10 jaar naar de Nationale Feestdag, om dat 10-jarig koningschap van zijn zoon mee te vieren. Dus misschien is er wel positieve vooruitzichten. Verzoening, ja. Je zei het al, afgelopen decennia echt wel een spoor van schandalen. Maar koning Filip was er nooit bij betrokken. Is dat iets wat de Belgen heel erg waarderen in hem? Hij is alleszins de voorbije 10 jaar schandaalvrij gebleven. Als kroonprins, ik heb al gezegd, in het begin van het gesprek heeft hij heel veel blunders begaan. Ja. Vandaar ook heel weinig vertrouwen in hem. Maar de voorbije 10 jaar is hij, er is niet echt iets spectaculair rond hem gebeurd. En dan kun je zeggen, hij is misschien te voorzichtig geweest. Misschien mag hij iets losser zijn. Maar dan is de kans altijd groot dat hij fouten gaat maken. Maar dat maakt wel deel uit, of is een deel van de verklaring waarom hij zo positief gepercipieerd wordt. Gewoon omdat hij uit die schandaalsfeer is gebleven. Ja. En heeft een sterke vrouw met koningin Mathilde, een dochter, kroonprinses Elisabeth, die er ook al klaar voor is. Dus dat maakt allemaal dat, 10 jaar koning Filip morgen wel op een positieve manier gevierd gaat worden. Ja, je zegt er kan misschien wel wat meer, ik weet niet hoe je zei, een beetje meer kleur in. Want ik heb de speech zitten kijken die hij vandaag gaf. Ja, dat is toch echt best wel heel erg een beetje saai. Ja, zijn speeches, ook die op tv, zijn niet altijd even swingend. Maar ik heb ze allemaal al bekeken. En de vergelijking met de vorige is wel... is iets persoonlijker geweest vandaag. Hij heeft zijn vader bedankt. Verwezen naar 10 jaar geleden ben ik jou opgevolgd. Hij heeft zijn echtgenote, koningin Mathilde, in de bloemetjes gezet. Hij heeft echt gewezen op haar kwaliteit, haar sociale kwaliteiten. Dat mensen zich bij haar heel goed voelen. Ook verwezen naar zijn oom, koning Boudewijn. Dus hij heeft heel veel mensen die hem heel dierbaar zijn, specifiek benoemd in zijn speech. Ja, dus dat maakt het toch wel iets persoonlijker. Ja, maar wat me daar opviel, hè, is dat hij dan... hij prijst Mathilde echt de hemel in. En dan zegt hij, ik sta in bewondering voor haar. En dan denk ik, hij spreekt helemaal niet goed Nederlands. Want je zegt natuurlijk, ik heb bewondering voor haar. Maar als je het zo uitspreekt, dan lees je iets op van een autocue wat je zelf niet begrijpt. Maar hij leest het ook van de autocue af. En Frans is zijn moedertaal. Hij spreekt Nederlands als zijn tweede taal. Dus hij kan zich daar iets moeilijker in uitdrukken. Ik kan niet zeggen dat hij echt een slecht Nederlands praat. Maar ja, in het Frans gaat het iets vlotter. Al moet ik zeggen, Franstalige collega's zeggen tegen mij... in het Frans is het ook niet altijd even vlot en even perfect. Dus het is moeilijk, maar... Onze koning en koningin praten ook op een soms een geknutselde manier. Ik vind ze wel dicht bij het volk staan. Maar als ze over elkaar praten, is het ook van de koning of de koningin. Mijn echtgenoot. Ze worden ook niet. Ze spreken elkaar niet met de voornaam aan in gesprek als ze het over elkaar hebben. Dus dat maakt het altijd toch iets afstandelijker als ze over elkaar spreken. Ja, dat ziet er heel anders uit als je kijkt naar Willem-Alexander en Maxima. Ja, dat heb ik ook gezien. Enkele weken geleden zijn Willem-Alexander en Maxima op staatsbezoek gekomen in België. En daar kon je echt heel duidelijk het verschil zien, vooral tussen de koningen. Ik heb koning Willem-Alexander, en dat is misschien niet echt heel mooi uitgedrukt, soms een Nederlandse toerist op een camping in het zuiden van Frankrijk genoemd. Omdat hij heel luidruchtig kan zijn, met brede armgebaren. En je hoort hem van heel ver aankomen. Hij vult de ruimte, hij vult zelfs de grote markt van Antwerpen. En dat is een heel grote markt, moet ik zeggen. Als je Philippe bezig ziet, is veel bescheidener, veel timider en hij praat zelfs stil. Je moet echt goed luisteren op sommige momenten om hem te begrijpen. Dus dat maakt wel het verschil tussen die twee koningen. Ja. Maar ik denk ook dat dat heel duidelijk maakt hoe verschillend Nederland van België is. Vinden de Belgen, jullie als Belgen, vinden jullie die saaie, timide koning, vinden jullie dat stiekem ook wel prettig? Prettig, misschien is het wel geruststellend, denk ik dan. Ik vind, Philippe past heel goed bij de Belgische volksaard. Een beetje bescheiden. Je mag hier niet boven het maaiveld uitsteken. En dat is helemaal koning Philippe. En ja, koning Willem-Alexander, die zou in België totaal niet passen. Maar ik vind hem wel heel typisch Nederlands, heel typisch Hollands, om het zo te zeggen. Hey, en tot slot, Wim. Je zegt, de opvolger staat klaar. Elisabeth, de kroonprinses. Voorspelt dat hetzelfde koningschap? Een saai en timide koningschap? Het is heel moeilijk om dat nu al te voorspellen. Maar wat ik nu van haar zie... Elisabeth is 21 jaar. En ze heeft in haar jonge leven al verschillende keren speeches moeten geven. In het Nederlands en het Frans moeten praten. Ook al schepen moeten inwijden. Ze is met haar ouders al naar culturele evenementen mee geweest. Ook al verschillende jaren naar de Nationale Feestdag. En ik zie daar een jonge, frisse, charismatische... vrouw staan, die ook heel goed Nederlands praat. Zelfs beter Nederlands dan Frans. En zij is echt wel de toekomst van de Belgische monarchie. Ik denk dat koning Filip en koningin Mathilde echt wel geluk hebben met een dochter. Het is een frisse verschijning, zoals ik zeg. En we hebben bij het laatste nieuws, de krant waar ik voor schrijf, en VTM, die is ook een grote peiling over het koningshuis gedaan. En ook gevraagd, Elisabeth, wanneer moet die haar vader opvolgen? En 75% van de Belgen, dus 3/4 van de Belgen, zegt binnen de 10 jaar. Okay. Dus, hij 2030, 2032. Ja. Ik denk dat het tot 2040 gaat duren in realiteit. Maar er is wel de verwachting bij de Belgen dat het misschien sneller gaat gebeuren. En het mag voor hen ook veel sneller gebeuren. Zoveel hoop is er toch gesteld op Elisabeth. Of in Elisabeth. Dankjewel, Wim de Hanschutter, voor deze lezing van het Belgische koningschap. In Amerika worden morgen de Eisner Awards uitgereikt. En dat zijn de Oscars van de Amerikaanse stripindustrie. De Nederlandse stripauteur Aimé de Jong is 2 keer genomineerd voor zo'n award. En vanavond hier in de studio. Aimé, welkom. Dankjewel. Aimé, welke 2 boeken van jou zijn genomineerd? Het gaat om de boeken Dagen van Zand. In het Engels is dat dus Days of Sand. En het boek 60 Lentes. En in het Engels is dat 60 Years in Winter. Maar je zit hier, je zit niet in Amerika. Nee, ik ben hier in Hilversum, ja. Nee, ik heb besloten om niet naar Amerika af te reizen, nee. Betekent dat dat je verwacht dat je niet zult winnen? Nee hoor, want ik heb eigenlijk best wel een goede kans, denk ik. Maar het is wel heel ver. Het is in San Diego dat het wordt uitgereikt. Dus de westkust van Amerika. En het hangt ook samen met het festival San Diego Comic Con. Wat een hele, hele grote en ook wel bekende strip. Het is een evenement. Het is een manifestatie eigenlijk. Het is gigantisch. En ja, ik heb besloten daar niet naartoe te gaan. Het is veel te druk voor mij. En het is veel te groot. En ja, ik heb ook het gevoel, als ik zou winnen, dan zijn er ook wel mensen in de zaal, mijn uitgever en vrienden van mij, die naar het podium zouden kunnen gaan. Die heb ik ook wel instructies gegeven. Oh, ja. Ja, heel goed. Dus nou, het is oké. Okay. Fingers crossed. Ja, ja. Maar eventjes graphic novel. Hè? Kun je kort uitleggen waarin dat verschilt van een stripverhaal? Ja, in wezen verschilt het niet van een stripverhaal. Het is een stripverhaal. Het is wel gericht specifiek op een volwassen publiek. Vooral in Nederland zul je, nou ja, als je zegt dat je strips leest, zul je vaak te horen krijgen van, oh, dat is toch voor kinderen? Mensen denken vaak dat het om de Donald Duck gaat, bijvoorbeeld. Maar graphic novels, dat zijn strips voor volwassenen. En dat kan gaan over familiedrama's, autobiografieën, geschiedenis, noem maar op. Echt volwassen thema's. Oké, het is volwassen stripverhaal eigenlijk. Ja. Hey, en Dagen van Zand, dat is echt je eigen verhaal, hè? Dat heb je geschreven en getekend. Kun je ons kort even vertellen waar het boek over gaat? Ja, ja, Dagen van Zand gaat over een klimaatramp in de jaren 30... die zich afspeelde in Amerika, in onder andere Oklahoma en Texas. En daar was een hele lange droogte. En ook in combinatie met de verkeerde landbouwpraktijk ontstonden daar enorme stof- en zandstormen. En ze noemden dat ook de Dust Bowl. En in die tijd zijn er heel veel mensen overleden, ook door de droogte en de hitte en de stofstormen. Dus je kan wel zeggen dat het een van de eerste grote klimaatrampen was. En daar gaat het boek over. Het is een boek over een fotograaf die naar dat gebied moet gaan om foto's te maken. En die midden in de zandstormen terechtkomt. Het speelt zich dus af 90 jaar geleden, in jaren 30. Maar het is natuurlijk actueler dan ooit op dit moment. Ja, maar als je dit zo vertelt, dan denk ik, interessant verhaal. Ik kende het niet, de Dust Bowl. Maar het klinkt mij niet als iets wat je gemakkelijk, waar je gemakkelijk een volwassen stripverhaal van maakt. Nee, makkelijk was het zeker niet. Nee, het was best wel moeilijk ook. Sowieso omdat ik dat niet heb meegemaakt zelf. Dus ik moest heel veel documenteren, heel veel research doen. Maar is het onderwerp geschikt? Ja, het is meer dan geschikt als onderwerp. Het is heel visueel natuurlijk. Die stofstormen, je kan je dat bijna niet voorstellen, maar die wolken waren, nou ja, kilometers hoog. En er zijn foto's van, maar allemaal zwart-wit en best wel slechte kwaliteit. En ik heb dus, dankzij de dagboeken uit de Dust Bowl, dat kunnen reconstrueren in tekeningen. En nou ja, wat je ziet, dat kan zo'n rampenfilm. Het zijn echt ontzettend dramatische tekeningen. Maar het leent zich dus eigenlijk perfect voor een stripverhaal. Je kan het heel goed tekenen. En tegelijkertijd gebeuren er zoveel dingen dat je er ook een heel mooi dramatisch verhaal omheen kan vertellen. En je hebt het dus in kleur gezet. En hoe die kleuren waren, moet dat dan realistisch zijn? Of wordt dat gewoon eigenlijk heel erg fantasierijk? Nou, met dit boek, ik vond het heel belangrijk om het realistisch te doen. Ook omdat er nog steeds mensen in leven zijn die het hebben meegemaakt. Wel, ik bedoel wel oude mensen, maar ze zijn er nog. En ook de families natuurlijk, de generaties daarna. Dus ja, ik wilde het heel realistisch brengen en ook, ja, waarheidsgetrouw. Maar gelukkig zijn er heel veel dagboeken beschikbaar van mensen die daar woonden. En die hebben heel precies beschreven hoe die stormen eruit zagen. Welke kleur ze hadden, welke beweging de wolken maakten. En op die manier kan je dus ook met de foto's een mooi beeld schetsen, letterlijk, ja, van hoe het was. Ja, nu moet ik iets echt bekennen tot mijn schaamte. Heb ik nooit van jouw naam gehoord. En dat terwijl je dus twee Oscar-nominaties hebt. Je wordt wereldwijd vertaald en gelezen. Je verkoopt daar veel boeken. Hoe zit dat? Blijft in Nederland dan de waardering achter? Ja, Nederland is helaas niet echt een stripland. Er zijn heel veel landen om ons heen, zoals België en Frankrijk, waar de strip op gelijke voet staat als de literatuur en de film. En daar gaat het hartstikke goed met de strip. Maar Nederland blijft, ja, helaas toch nog wat achter. Ik kan het zien in de verkoopcijfers. Ik kan het zien in de aandacht in de media. En ook als ik met collega's spreek, dus andere striptekenaars, dan merk ik dat ze, ja, het vaak ook opgeven omdat hun werk niet gezien wordt of verkocht wordt. En ja, ik vind dat heel droevig. Ik zou willen eigenlijk dat meer mensen het zouden lezen. Want ja, ze missen echt wel wat. Ja, ik. Want ik heb wat tekeningen gezien. Die zijn prachtig. Hoe verklaar je dan dat Nederland niet ziet dat die graphic novel echt ook interessant is? Het is heel moeilijk te zeggen, omdat het heeft heel veel te maken met de cultuur van een land. En ik denk dat Nederland ook door het protestantisme ook heel lang niet veel had met beelden. En niet, niet gewend is. Ligt dat aan het protestantisme? Nou ja, er is een theorie natuurlijk. Ik kan niet bewijzen dat het zo is, maar er is wel een theorie dat in de katholieke landen, als je daar gaat kijken, dat strips veel populairder zijn. En nou ja, loop maar eens een kathedraal binnen en je ziet overal beeltenissen van nou ja, het levensverhaal van Christus, glas en lood, afbeeldingen, ja, beelden en schilderijen, noem maar op. Ik heb in Gent gewoond, nou ja, de schilderijen die daar in de kerken hangen van Rubens en noem maar op, prachtig. En dan nou ja, kom je in een protestantse kerk, nou ja, er is niks, er zijn geen. Ja. Dat hoort natuurlijk ook bij dat geloof. Ja. Maar nee, dat het zou dus best kunnen dat wij daar nog steeds last van hebben tussen haakjes. En de strip niet helemaal omarmd hebben zoals katholieke landen. Interessante verklaring. En nog even heel terug naar de Dagen van Zand. Want je zei net, dat was echt wel heel moeilijk. Je hebt er 4 jaar aan gewerkt. Ja, 4 jaar. En ik kan me voorstellen dat met. Ja, taal verandert natuurlijk ook als je daaraan werkt. Maar is het ook niet zo dat je stijl van tekenen verandert? Dat je dan in dat boek bezig bent en dat je ook anders gaat tekenen? Ja, dit is een heel groot probleem voor mij. En ook voor heel veel collega-tekenaars. Dat je natuurlijk, als je heel lang aan een boek werkt, in mijn geval 4 jaar. Ja, dan word je steeds meer een betere tekenaar. Net als dat je een muziekinstrument 4 jaar bespeelt. Ja, dan word je steeds beter. Maar het komt dus heel vaak voor dat de eerste pagina's van zo'n boek veel slechter getekend zijn dan de laatste. Maar dan blijf je bezig. Nou ja, er moet dus een moment zijn dat je zegt, oké, nu stop ik. Maar het komt wel regelmatig voor dat ik de eerste pagina's of het eerste hoofdstuk opnieuw moet tekenen of moet veranderen zodat het meer in lijn is met het einde. En dat vind ik niet erg, want ik vind het juist heel leuk om te zien dat ik daadwerkelijk vooruit ben gegaan. En de truc is waarschijnlijk om gewoon niet te lang over een boek te doen. Oh, maar je bent wel weer aan een heel groot megaproject begonnen. Ja, ja, dat klopt. Ik ben al een jaar bezig en waarschijnlijk ben ik ook nog wel een paar maanden zoet. Ja. En wat is dat? Het is de verstripping van Lord of the Flies, de roman van William Golding. Een klassieker natuurlijk. Over een groep jongens die op een eiland strand en die langzaam veranderen in een beestachtige versie van zichzelf, zou ik maar zeggen. En ik ben nu bezig met de graphic novel van die roman. In samenwerking met de familie Golding ook. Dus ontzettend tof project. En een van mijn favoriete boeken aller tijden. Dus ik heb er heel veel plezier mee. Wauw. Morgen is de uitreiking. En dan weten we of je een van die Oscars wint. Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar jouw werk, zijn er niet alleen je boeken, maar er is ook een tentoonstelling. Ja, er is deze maand een tentoonstelling opengegaan in Groningen, in het Forum. Midden in het Forum zit een museum over animatie en strip en games. Dat heet Story World. En nou ja, ik ben ontzettend blij, want er is dus nu een stukje van dat museum gewijd aan mijn werk. Ja, ik hoop dat heel veel mensen gaan kijken. Ik ben heel erg trots op. Mooi, dankjewel. En succes morgen. Dankjewel. En Medion. Once in a lifetime, eyes all aglow. Once in a lifetime, but then I had to go. I'll get back on my feet when heaven's angels meet. They'll catch me when I start to fall. Out with the burdens, out with the old. A new page for a new me will finally unfold. I'll get back on my feet, I'll rinse and I'll repeat. Just catch me when I start to fall. baby, won't you leave a light on? Once in a Lifetime van Wouter Hamel. Doelpunt Davia Berestein, geen buitenspel. I said she was an attacking forward player, but Van der Doorn kan schieten. She just showed there the defensive responsibilities. Waar staat de vrouw in? Nigeria. Femke van Zijl, goedenavond. Goedenavond, Marcia. Ja, Femke, waar staat de vrouw in Nigeria dan? Is ze spelbepaler? Is ze de spits? Of speelt ze ergens in de achterhoede? Nou, een groot deel speelt in de achterhoede, maar er zijn wat spitsen die je in de gaten moet houden. En dat is wel interessant. En welke spitsen denk je aan? In de letterlijke zin in het voetbal denk ik aan Azizat Oshoala. Dat is een van de meest belovende voetbalsters van dit Nigeriaanse team, de Super Falcons. Maar als ik het in overdrachtelijke zin bedoel, dan bedoel ik de vele vrouwelijke CEO's hier in het zuiden en de zakenvrouwen die je omver blazen. Oké, laten we eerst kijken naar het voetbal. Wordt er naar dat WK uitgekeken in Nigeria? Nou, ik heb eens een rondje nagevraagd. Ik ben eerst eens gaan kijken hier bij mij onder de brug. Wat de kranten, daar verkopen ze de krantjes. Of de kranten op de voorpagina's iets hadden over morgen spelen ze. Maar dat was niet bepaald het geval. Als er iets in stond, was het nogal weggestopt. En heel veel mensen weten het ook niet. Daar moet ik ook bij zeggen dat zelfs als het Nigeriaanse mannenteam speelt, dat lang niet iedereen gaat kijken, hoor. Het is toch een beetje de Champions League wat hier hoogtij viert. Oh, en nou, kijk, en hier in Nederland, daar is meer aandacht voor, noemen we ons elftal ook de Oranje Leeuwinnen. Hoe heet het team van Nigeria? Ja, ik zei het al, de Super Falcons. De Super Falcons. Ah ja. Naar analogie met de mannen heten namelijk de Super Eagles. Dus een klein beetje een kleiner uitgevallen roofvogel. Oké, okay. En dat is liefkozend? Ja, zeker. Nou, het is een heel succesvol team. Sinds 1991 spelen ze al mee. Interessant is trouwens dat de allereerste coach van het Nigeriaanse vrouwenelftal Nederlander was. Jo Bonfrère, die op dat moment ook de mannen coachte. En die deed er dat dan nog eens even bij. Oh ja. Maar de 11 van de 13 voorgaande African Cup of Nations, zeg maar de Afrika Cup, heeft dit team bijvoorbeeld gewonnen. Dus ze kunnen er wel wat van. Schoppen wel een balletje mee. Dus dit vrouwenteam is gewoon al een paar jaar zeg maar de Afrikaanse kampioen? Nou, de laatste tijd weer niet. Maar over het algeheel genomen, dus sinds 1991, zijn ze wel een van de meest succesvolle vrouwenteams van het Afrikaanse continent. Oké, okay, en hoe staat het team nu ervoor? Ja, het is een beetje spannend. We hoorden net dat twee belangrijke speelsters, Ajibade en Ayinde, niet mee mogen spelen, omdat zij in de vorige halve finale van de Cup of Nations het veld zijn afgestuurd, een rode kaart hebben gekregen. Dus het is nogal spannend. En okay. Canada schijnt ook geen slechte tegenstander te zijn. Dus het is afwachten. Oké. Okay. En dan die vrouw in de Nigeriaanse samenleving. Je zei al, de meeste spelende achterhoede. Er zijn een paar spitsen, dat zijn de CEO's. Hoe staat de vrouw ervoor in bijvoorbeeld in de Nigeriaanse politiek? Nou, de Nigeriaanse politiek, dat is heel droevig gesteld. Oh. En wordt eigenlijk alleen maar slechter. Van de 109 senatoren zijn er 3 vrouwen. En van de 360 mensen uit de House of Reps zijn er 11 vrouwen. Oh. Sinds de laatste verkiezingen. En dat is dus nog omlaag gegaan. Maar dat heeft ook te maken met geld. Om een politieke plaats te bewinnen, moet je een hele hoop mensen geld geven en toestoppen. En dat hebben de meeste vrouwen niet. Dus Als je daar alleen naar kijkt, zou je zeggen van nou, het is wel heel droevig gesteld met Nigeria. Maar het zijn echt twee werelden. Want in de economie, in de economische wereld, zeker in het zuiden, hebben ze zeker wat in de melk te brokkelen. Goed betaalde directeuren van banken, de hospitality-industrie, de horeca en dergelijke. Zijn vrouwen, degene die de eerste glasfiberkabel vanuit Europa naar Nigeria legde. Funke Okpeke, een vrouw. En niet te vergeten de baas van de Wereldbank. Uh-huh. Ngozi Okonjo-Iweala. Ook een Nigeriaanse vrouw. En, dus in het... Ja, dus politiek is het slecht gesteld. In het bedrijfsleven daarentegen in het zuiden heel erg goed. En wat zegt dit over de vrouw gewoon in de dagelijkse samenleving? Ja, hier in het zuiden, want ik wil daar inderdaad wel een heel duidelijk onderscheid van maken. Ook als je kijkt naar het voetbalteam. Hè, je ziet alleen maar namen uit het zuiden van Nigeria, van de speelsters. Ook in de nationale competitie zijn het uitsluitend zuidelijke vrouwenvoetbalclubs. Er is een groot verschil tussen Noord en Zuid. Maar als ik het heb over in het zuiden, dan zijn vrouwen, als het gaat bijvoorbeeld om arbeidsparticipatie en dergelijke, zijn ze hun tijd in vergelijking met Nederlandse vrouwen bijvoorbeeld ver vooruit. Want ik ken hier werkelijk geen enkele vrouw die zelf verkozen deeltijd werkt. En überhaupt de keuze van ik blijf thuis, die is vrij zeldzaam. Ja. Dus, maar zeg je daarmee in het algemeen dat de positie van vrouwen, dat de emancipatie eigenlijk, dat het daar heel goed mee gaat? Of, Nee. Nee, het is nooit zo 100% het een of het ander. Er is het MeToo-moment in Nigeria was in 2019. Toen er een documentaire uitkwam van de BBC, Sex for Grades, waarin Nigeriaanse journalisten aan de kaak stelden hoe in West-Afrika universiteiten meisjes werden afgeperst eigenlijk door hun professoren om seks met ze te hebben om zo betere punten te krijgen. En dat zijn dat soort transactionele seks. Zelfs als je bijvoorbeeld een promotie wilt krijgen van je baas. Dat gebeurt echt wel heel, heel breed. En dat is een moment dat wel... het bespreekbaar heeft gemaakt. Ja, nou, dus er valt nog een hele hoop te verbeteren. Nou, we wensen in elk geval de Falcons heel erg veel succes. Dank je wel voor dit verhaal. Dank je wel, Femke van Zijl. En dit was het Oog voor vanavond. Zometeen Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Morgen zit hier Chris Keijnen. En voor nu een goede nacht. Eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. Positieveling, jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Nu tot €200 extra last-minute korting. Kijk snel op corendon.nl.